L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ozali, oya kobatela ngai solo. Ozali, oya kengela kamalamu. Banzela na ngai yo toujours liboso. Ozi pa mabulu ponga na zinda te. Ozali, oya kozongisela nga mapongi. Ya kimia na bandoto ya esengo. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. Il gardera mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Ozali, oya kobatela ngai solo. Ozali, oya kengela kamalamu. Ba problème na ngai yo toujours liboso. Ozi pa ba pota ponga na lela te. Ozali, oya kozongisela nga mapongi. Ya kimia na bandoto ya esengo. Lokumu masa joli Ezalia yo Yesu. Toye ko bonje la yo. Ya motu ya nabiso. Nani apesa ki ngai chance. Elika na ngai etikala ki bobele yo. Mefi Bochette. Olongo langa nzube pona kembo na yo. Eyo peto langa pona tempelo na yo. Osima nga loboko toke nomboka yo ye. Linda kisa ya malamu. Obongi sanze la boye bile kia kola nasima. Osima nga loboko ponga na bunga teo. Pona tempelo na yo. Osimba nga loboko toke nomboka yo ye. Ozali na kisa ya malamu. Obongi sanzela po yebile kia kola nasima. Osima nga loboko ponga na bunga teo. Nzambe mosusu te. Kombo mosusu te. Seyo Yesu na ngai. Na bomo inanga. Na la vie na nga. Mbutu na moi. Informe vie de la maboko ya potier. Obongi singa na lolengi na yonga. Mote na zanga kitina. Na molili ya kufanga na zalaki. Obimisi yope singa lisi. Kwa pebo moya sikunga na yembeli yo. Obongi kisiba. kina mi pesa kizoto nanga na masumu zoka ndela zala ki koleki satango nanga pamba elo yesu yo obongoli yesu yo okangoli yesu yo osukoli opikola mosisa ya bampasi oyo lelisa ngai obongola mawa nanga nyonso ekoma lelo esengo koma explique rejeté de lo débar azwatina alia na mesa ya mokonzi Nzambe mosusu te Kombo mosusu te Seyo Yesu na ngai Na bomoi na ngai Na la vi na ngai Mbutu na moi Bambeka pona zwa bombo